يتم يا قبر لا راضي، يتم يا قبر لا راضي، دقران بابا خويا وانا كردي دنو گران بابا خویا ونا کر دیدنو نا سترگو کے ورش کی زنگ دلے سترگو کے ورش کی زنگ دلے پمایو سی ورت پورت کرلا سو ما يوسي ورت فورت كلا سونا ورت يدير انتظار وكي ورت يدير انتظار وكي دقران بابا لخوانا وجوابو گران بابا لخوایا نو جوابونا تنها یا قبر لرنا استو تنها یا قبر لرنا استو ورت کول فبار باری اوازو تکول فبار باری اوازونا یتم یا قبر لار راضی یتم یا قبر لار راضی دگران بابا خویا ونا کر دیدنو گران بابا خویا ونا کر دیدنو نا سمر غم جن ترین روانو سمر غم جن ترین روانو ور ترا وڑی بیو سمر نازونا ور تر وڑی بیا و سمر نازونا سار بکے دید عرش لزڑا چل سپشے اخست القبر تفلونا چل سپشے اخست القبر تفلونا دچا و در تبدری جی دچا و دجوان قسمت سول سنا ترس نا ترس وختونا دجوان قسمت سول سنا ترس نا ترس وختونا یو خماشم او بل یتیم دی یو دنا وسی بکڑی پر چاوس پر یادو نا نا واسي بكري پرچا اس پر يادو نا شهيد بابا يا نا خبر شهيد بابا يا نا خبر چيل كور اخستل رخصتو نا چيل كور اخستل رخصتو نا چیز بنایم کریتیم بمی آهو نا چیز بنایم کریتیم بمی آهو نا دیر بنا چار او در پدر دیر بنا چار او در بدر سوک بین اخلی پر دی دنیا نازونا سوک بین اخلی پر دی دنیا نازونا دلتا هر کور پا غم نسکور دی دلتا هر کور پا غم نسکور دی کند او بری ایتیمان ببر سرونا کند او بری ایتیمان ببر سرونا سوک آسیران سوک شاہیدان دی سوک آسیران سوک شاہیدان دی دچاو چاو خون هم شستان لاسونا دچاو چاو خون هم شستان لاسونا دنیا درب قضا ده او دجوان امتحانونا درب قضا ده او دجوان امتحانونا خدایا خدایا هغه ورځ به هم راسی چې ستا قضا لره درځي ټول عالمونه چې ستا قضا لره درځي ټول عالمونه دا احمدی به هم څخه دا احمد بهم سنخاوري عنق عنق بيوي دنيا كي ددنا مقابی وی دنیا کی دیدنونا.